Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ecma'in. Ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Emma ba'du fa'lemu eyyuhel ihvan, fe inne esbelel hadisi kitabullah ve esbelel hedi hedi seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'a ve külle bid'atin dalâle ve külle dalâletin ve sahibiha binnâr ve bis senedil muttasili ilen nebi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal la yezalullahu teâlâ fî hâcetil abd mâdâmel abd fî hâceti ehîh sadaka Resûlullah imâ kal ev kemâ kal. Aziz ve muhterem kardeşlerim, Allah cümlenizden razı olsun. Dünya ve ahiretin hayırlarına cümlenizi nail eylesin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin mübarek hadis-i şeriflerinden bir demet okuyup tefeyyüz etmek üzere burada toplandık. Bu hadislerin okunmasına ve izahına başlamazdan önce bu mübarek sözleri söylemiş olan Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin ruhuna hediye olsun, ona bağlılığımızın, ümmetliğimizin, sevgimizin, saygımızın nişanesi olsun ve onun cümle âlinin, ashabının, etbaının, ashabının ruhlarına ve sair enbiya ve mürselinin ervahına ve hasreten Evliyaullah'ın ve Ümmet-i Muhammed'in mürşitleri olan Efendimiz'den bugüne kadar güzeran eylemiş zaman içinde Ümmet-i Muhammed'e ilim öğretmiş, irşad etmiş olan Sadat ve Meşayih-i Ruh-u Aliye'mizin ruhlarına hediye olsun diye bu beldeleri Allah Allah diyerek mallarını, canlarını ortaya koyarak Allah'ın rızasını kazanmak için çalışarak fethetmiş olan ve bize emanet bırakmış olan fatihlerin, şehitlerin, gazilerin ruhlarına hediye olsun diye okuduğumuz hadis-i şerifleri diğer diğer gezip toplayıp kitaplar haline getiren alimlerin ve ravilerin ruhlarına hediye olsun diye şu içinde ibadet ettiğimiz, hadis okuduğumuz mabedin, mescidin yapılmasına ve yaşamasına katkısı bulunmuş olanların kendilerini ve geçmişlerini ruhlarına hediye olsun diye uzaktan ve yakından bu hadis-i şerifleri dinlemek üzere tatil gününde tatilini terk edip, pikniğini, gezintisini terk edip burada Efendimizin hadislerini duyacağım diye fedakarlık yaparak gelmiş olan siz kardeşlerimizin ahirete göçmüş bütün sevdiklerinin ve yakınlarının ruhlarına hediye olsun diye ve biz yaşayan Müslümanlar da Peygamber Efendimiz'in şefaatine erelim, onun sünnetini ihya edelim, sünnetini ihya edenlere verilecek yüzlerce şehit sevabını kazanalım, dünya ve ahiret saadetine erelim diye buyurun bir Fatiha, üç İhlas-ı Şerif okuyup öyle başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Okuduğumuz hadis-i şerifler Ramuz-ı Ahadis isimli hadis kitabının ki hocamız Gümüşhaneli Ahmet Ziyahattin Efendi Hazretleri cem ve teyit eylemiştir. Bu kitabın 487. sayfasının başından itibaren yer alıyor. Metinlerini merak eden bilgili, ilme meraklı kardeşlerimiz oradan takip edebilirler, ezberleyebilirler, bakabilirler. Bu 487. sayfanın birinci hadisi şerifi ki metnini az önce okumuştuk. Taberani Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet etmiş. Zeyd ibn-i Sabit radıyallahu anh'ten de bir başka rivayet etmiş. Efendimiz buyuruyor ki La yezalullahu teala fi hacetil abd madamel abdu fi haceti ehihi. Allah-u Teala daima kulun ihtiyacını görmekte devam eder. Kulun hacetini reva etmek ve işlerini görüp bitirmek, isteklerini ihsan etmekte devam eder. Kul, Müslüman kardeşinin hacetini, ihtiyacını gidermek hususunda sayı gayret ettiği müddetçe. Yani Müslüman kul, Müslüman kardeşinin ihtiyacını düşünür, sıkıntısını anlar, yardımını murad eder, bunun için gayrete gelir, bu yolda yürürse, yürüdüğü müddetçe Allah da onun işlerini bitirir. Allah da onun ihtiyaçlarını giderir. Allah da onun hacetlerini reva eder. Allah da onun dileklerini kabul eder. Allah da ona yardım eder. Allah da onun dünya ve ahiret muratlarını kendisine ihsan eder. Şart, o kulun Müslüman kardeşinin ihtiyacında koşturması. Sen misin benim kuluma, benim rızamı kazanmak için efendim yardımı düşünen, ben de o halde sana yardım edeyim diye Allah öyle yardım ediyor. Demek ki bu kürsüden zaman zaman böyle hadis-i şerifler karşımıza geldikçe sizlere hatırlattığım gibi Allah-u Teala Hazretlerinin rızasını kazanmanın, yardımını kazanmanın bazı kestirme yolları varmış. Şimdi insan elini açar, ya Rabbi bana şunu ver, ya Rabbi çok sıkıştım, şu ihtiyacım var, bana bunu ihsan eyle, aman daraldım ya Rabbi, medet Allah'ım der. Ama duaların kabul olmama sebepleri de olur. Yani duaları Allah kabul edecek. Genel kaide bu. Ama duaların kabul olmama sebepleri de vardır. O duaların kabul olmama sebeplerinden bir tanesi üzerinde bulunur kişinin. Mesela itaat kendisine vecibe olan büyüğüne itaat etmeyen kimsenin duası kabul olmaz. Asi olduğundan kabul olmaz. Anasına babasına asi olan evladın duası kabul olmaz. Ceza olarak. Allah'ın genel kaidesi kulun duasına icabet etmektir ama o cezalı. Yani biz dünya kanunlarında da bir insanın yaşaması için helikopter gönderiyoruz. Diğer diğer doktor sallıyoruz. Amerika'dan ilaç getirtiyoruz bir insan yaşasın diye. Peki bazı insanlar dar ağacında niye sallandırmış kanun? Yani öbür adamı efendim yaşatmak için bütün hastaneleri seferber ediyor, polisleri seferber ediyor, koşturuyor. Bu adam belki yaşar, ameliyat olacak. Aman hastaneye çabuk yetişsin. Aman acele kan aranıyor. Sıfır grubu, RH negatif, acele taze kana ihtiyaç var. Radyolar, televizyonlar her taraf seferber oldu. Neden? Bu adam yaşasın. Peki sen adamların yaşamasını bu kadar istiyorsan buradaki adamı ipe niye sallandırıyorsun? Ha, o kabahati var da ondan diyoruz ya. Kanunlarda var ya hani. Kabahati var da ondan diyoruz. Tabii manevi hayatın da cezaları var. Cezaları var. Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifinde buyuruyor ki kul işlediği bir kabahatten, günahtan dolayı yazılmış rızkından mahrum olur. Buyur. Rızık gelir insana. Çünkü rızkını yazmış Allah insana. Tamam ama cezalı. Günah işledi, sen misin o günahların rızkı kesin. Deniyor demek ki. Hadi sen anlıyoruz. Biz manevi hayatın esrarını bize bunu öğreten Peygamber Efendimiz, nakleden Peygamber Efendimiz. Onun hadisi şerifinden anlıyoruz. Demek ki dua kabul olur veya olmaz. Duanın kabul olma şartlarını iyi bilmeli insan. Hem edepsiz bir durumda olup hem de ondan sonra ben dua ettim, bekle bakalım gelsin, gelir ama başına felaket gelir, tokat gelir. Diyor ki Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifinde, şu zalimlere söyle, beni zikretmesinler. Çünkü onlar beni zikretti mi, ben de onları zikrederim ama benim o zalimleri zikretmem onlara lanet etmek şekli olur. Diyor. Demek ki bu dinin inceliklerini bilmek lazım. Başka çaresi yok. İnceliğini bilmediği bir insan çarpılır. Nasıl cereyan şebekesinin, elektrik şebekesinin kanunlarını bilmeyen insana aman dokunma, cereyan var telde diyoruz. E dokunsun. Dokundu mu kül olur. Yere düşmüş tel, kıpkırmızı ne güzel bakır tel, pırıl pırıl alayım eve götüreyim. Aman dokunma evladım, yüksek gerilim var. Aman bu direğin altından geçmeyin, yüksek gerilim var. Buraya tırmanmayın, kuru kafa, iki tane çapraz kemik. Efendim bu direğe tırmanmayın, ölüm tehlikesi var. tehlike var, görünmüyor ama var. İşte bu tehlikeleri bilmesi lazım insan, manevi hayatın tehlikelerini bilmesi lazım. Bu yoldan yürüme, burası heyelan mıntıkası. Buradan gitme, burası çıkmaz sokak. Bu işi yapma, burası çöre zararlı. Buralarda dolaşma, salgın hastalık var. Buradan hayvan alma, kuduz vakası görüldü. 6 ay buradan kesim yasak. Neden? Bir şey var, bir sebep var. Herkesin kolay bildiği bir şey değil ama bir sebep var, onun için yasak. Bu hayvanı efendim hemen kirece gömün. Neden? Öyle bir salgın hastalığı var ki onu gömmese, birisi yese o da hasta olur. Satayım kaç kilo gelir ki? Satarsın ama milletin başını derde satar. Onun için kirece gömün kadar. Salgın hastalığı var. İşte maddi hayatın böyle kanunları olduğu gibi muhterem kardeşlerim, manevi hayatın elbette kanunları var. Sen bu kanunlara riayet etme, edebini takınma, kulluğunu bilme, Allah'a sağlam dayanma, inanma, efendim güvenme, hadisleri bilme, ayetleri bilme, elbet bu gidişle bir yere toslar insan. Bilmeyen insan bir yere toslar. Ya bilecek ya bir bilenin peşine takılır. İşte insanın işlerini yaptırmasının çaresi, manevi çaresi burada çıkıyor. Sen kulumun yardımına koş, ben de senin yardımına gelirim. Kaidesi çıkıyor burada bu hadis-i şerifte. Yani Allah-u Teala Hazretleri istese bize her şeyi sebepsiz, bahanesiz, lütfu kereminden, gayip hazinelerinden saçarak verdiği gibi bizim o hacetimizi de reva etmez mi? Amenna ve sellemle eder. Sanki benim şimdi üzerimde bulunan binlerce, milyonlarca, milyarlarca nimeti ben hak ettim de mi bana geliyor bunlar? Hayır. İkramiye, lütfu ilahiden gürül gürül çağlayan gibi, dağlardan derelerden dökülen su gibi gürül gürül lütfu geliyor her Müslümanın, her insanın üstüne. Kafirine geliyor. Allah'ın cömertliğini, keremini gör ki kafiri bile rızkını kesip de şey yapmıyor yani. Ortada bırakmıyor. Bir hikmeti var, hesabı var. Onun için öyle şey yapıyor. O bakımdan bu manevi hayatın kanunlarını, kaidelerini de bileceğiz. Sen kardeşinin ihtiyacına koş diyor, Allah bizi teşvik ediyor. Dilese onun yardımına koşmadan da verir. Zaten veriyor. Ama bu yoldan olursa bu bir garanti yolu. Yani Rabbimiz bizi birbirimizle barıştırmak istiyor. Biz de inatçı keçiler gibi barışmam, küstüm, boz, efendim benimle konuşma, birimiz bu tarafa dönmüşüz, birimiz bu tarafa. Aradaki zavallı bu, onu bu taraftan çeker, onu bu taraftan çeker. Ya uzatın elinizi, barışın, bayramdır, ayıptır, günahtır, etmeyin, eylemeyin, barışmam dedikleri gibi dünyada. Efendim, Müslümanlar birbirlerinin kardeşleri olduğu halde, o kardeşliği bilmiyorlar da, birbirlerinin kuyusunu kazıyorlar da, Allah-u Teala da kullarını birbirlerini sevsinler, birbirlerine yardım etsinler diye birbirlerine iyilik etmeye sevk ediyor. Ona mükafat koymuş. Sen kardeşinin yardımına koşarsan ben de seni mükafatlandırırım diyor. İşin aslı esası ne? Müslümanlar birbirleriyle kardeş olsun diye Allah onun için bunu böyle mükafat koymuş. Biz bunu anlamazsak kalın kafalıyız demek. Allah bizim birbirimizle aramızın düzelmesini istiyor. Biz niye bozmaya çalışalım? Hatta kulun birisi ruz-u mahşerde hesabı görülecek. Kıl payı birazcık daha ağır geldi iyilik tarafı. Cehenneme düşmekten şakakları terlerken kurtuldu. Galiba cennete girecek, dur bakalım paçayı kurtardı gibi derken bir hak sahibi daha geliyor. Çünkü insanı yakalayacaklar muhterem kardeşlerim. İlan edecekler. Diyecekler ki ey mahşer halkı, bu filancanın oğlu falancadır. Bunda kimin hakkı varsa gelsin, dilesin. Bunun hesabı görülüyor diyecekler. Hepimizin hesabı görülüyor. Allah hesaba uğramadan giren bahtiyarların arasına bizi dahil etsin. Çünkü ne yüzümüz var, ne halimiz var, ne sevabımız var. Halimiz nice olacak. Allah rahmetine gark eylesin. Cennetine öylece dahil eylesin. Şimdi orada ince ince hesap olacak. o hesaba en son gelen şahıs diyor ki, ya Rabbi, bu kulda benim de bir hakkım vardı. Bir zaman bana şu kötülüğü etmişti, şu şeyimi almıştı. Versin o hakkımı. Versin ama tamam, senin hakkın, onu verecek. Peki verin. Verince buradaki sevap oraya gitti mi, terazi bozuluyor, bu cennete gidecekken cehennemlik oluyor. Kritik noktada, çizgıda, orta yerde sevabın bir kısmını daha hakkı olan öteki şahsa verince bu cehenneme gitme durumuna düşüyor. Ötekisi de zaten can havliyle o sevabı medet bilmiş, ona sarılmış, o da sevinerek cennete giderken cennetin köşkleri kendisine gösteriliyor. Hadis-i şerifte anlatılıyor bunlar. Ya Rabbi, ne güzel köşkler. Bu köşkler kimler için hazırlanmış Allah'ım? Ya Rabbi, kimlere acaba bu köşkler? Bunlar afine aninnâs. İnsanlarda hakkı olduğu halde onların kendisine yaptığı kusurları affedenlere verilen köşkler. Aman çok güzel. Ya Rabbi, ben de bu kardeşimi affetsem bana da bu köşkler verilir mi? Verilir. Peki bu kardeşimi affettim. Vazgeçtim ondan, ona davacı olmaktan, bu kardeşimi affettim diyor. Affedince sevap geri asıl sahibine gidiyor, terazisine giriyor. Tabii o da cehenneme gitmek durumundan paşayı kurtarıyor. Ötekisi artık o köşklerin zevkinden, şevkinden, hevesinden cennete giderken Allah-u Teala Hazretleri tarafından denilecekmiş ki kendisine, nereye gidiyorsun? Cennete gidiyoruz. Peki kardeşin elinden tut, o da cennetlik, onu da götür. Hesabı düzgün geldi affedince, o da cehenneme düşmekten kurtuldu. Onun elinden tut da onu da cennete götür. O da cennetlik oldu senin affetmen sayesinde diye onun elinden tutmasını söylüyor. Peygamber Efendimiz böyle buyurduktan sonra demiş ki, ey ahali, Allah'tan korkun. İbret alın. Allah-u Teala Hazretleri iki kardeşin arasını bulmak için köşk gösteriyor. Onu ona heveslendiriyor. Ona hakkını bağışlattırıyor da arayı buluyor. Siz de kulların arasını bulun diyor. Siz de dünyada kulların arasını bulun. Biz bugün parça parça dağılmışız. Parça parça muhterem kardeşlerim dağılmışız. Yani incelediğin zaman hepsini, bu Müslümanların şöyle bir röntgeni al. Hepsinin bir röntgenini çek. Kırmızı yanaklı bir insan görüyorsun. Şişman da, kilosu da var. Pazuları da geniş filan, bayağı. Sen ona bakma, onun ciğerinde şu hastalık var diyorlar, bitiyor. Hasta. Şurası hasta diyorlar, bitiyor. Şu Müslümanların da röntgenini bir çek, hepsinin manevi röntgenini. Sağlam kaç tane insan çıkar bilmiyorum, çünkü İslam'ı bilmiyorlar. Çünkü bildikleri İslam'ın ahkamına uymuyorlar, yaşamıyorlar. Tatbik etmiyorlar, utanmıyoruz. Allah'ın emirlerini okuyoruz da tutmamaya utanmıyoruz. Allah-u Teala her gün bize böyle vaizlerin ağzından, kitapların satırlarından nice nasihatler gönderiyor. Etrafımızda nice ibretli hadise cereyan ediyor da ibret alıp uyanıp da Allah-u Teala Hazretlerinin yoluna girmiyoruz. Düşünmüyoruz ki kafir cehenneme gireceği zaman diyecek ki, ya Rabbi beni geri döndür. لَعَلِّي اَعْمَلُ ف۪ي مَا تَرَكْتُ. Bu yapmadığım hayırları, malımdan zekat vermek, şunu bunu, hayrat-ı hasenatımı belki yaparım. Döndür beni geriye diyecek. Kella, kâle kella. Olmaz. Geçti denilecek. Şu hayat denilen fırsat elden geçmeden, eğer aklımız varsa hayır yapmaya koşmalıyız. Çünkü bu yolun geri dönüşü yok. Kabir kapısından geçti mi, ecel şerbetini içti mi, insanın geri dönmesi yok. Bu iş bitiyor. O bakımdan ahiret tarafına göçmeden burada hayır hasenat yapmaya bakalım. Kardeşlerimizin yardımına koşalım. Kesenin ağzını açalım. Yardım edelim. Hizmet edelim. Hizmet eden izzet bulur. Yardım eden yardım bulur. Sadaka verenin malı ziyadeleşir. Hayır yapan hayırlara erer. Birisinin ihtiyacına koşanın Allah yardımına erişir. Bu iş böyle gider. Kalbimizi pak edelim. Sevgimizi safi eyleyelim birbirimize karşı. Bu ayıp oluyor. Ayıp oluyor. Hem Müslümanız, bir de bu sefer riyakarlık oluyor. O ben onu sevmiyorum. O beni sevmiyor. Karşı karşıya geliyoruz. Yüzümüze gülüyoruz. El sıkıyoruz. Bırak sıkma elini ya. Sevmiyorsun ki. Sevmiyorsun. Aleyhinde konuşuyorsun, yüz yüze geldiğin zaman nasılsın efendim, iyi misin, arzu hürmet ederim, Allah ömürler versin. Yalan. Riyakarlık oluyor. Yalan oluyor. İçi başka dışı başka insana ne derler? O duruma düşüyoruz. Dobra dobra söyle. Bak gelecek hadis-i şerif biraz sonra. Dobra dobra kardeşim ben sende şu kusur görüyorum de. Canım doğru söyleyen 9 köyden kovarlar. Kovsunlar ya. 10. köyü kurarız olur gider. 9 tane köyden kovulanlar gitsin 10. köyü kursunlar. Tamam doğrular köyü olur orada. 9 tane kötü köy ondan sonra 10. köy iyi köy olur. Oraya gideriz ne yapalım? Allah bizi doğruluktan ayırmasın. Rızasından ayırmasın. İnsaftan, merhametten ayırmasın. İslam ahlakını içimize emelim, alalım. Toprak var, yağmur yağar, üstünden akar gider, çoraktır, bir şey bitirmez. Bitirse diken bitirir. Çoban çökerken dikeni bitirir. Üstüne bastığı zaman ay ay vay vay zıp zıp zıplatır insanı. Başka bir şey yaramaz. Öyle yer var ki senede 2 mahsul verir, 3 mahsul verir. Diz boyu ot olur. Renk renk çiçekler olur. Arılar vızırlar, kelebekler uçar, bülbüller öter. Yerine göre. Yani Allah bizim toprağımızı çorak etmesin. Gönlümüze yumuşaklık versin. Gönlümüze kabiliyet versin de böyle güzel bir din nasip olmuş, böyle güzel ahkam. Avrupalı bulsa bunu mal bulmuş, mağribi gibi yağmalar. Efendim biz bulmuşuz, biz de miras yedi gibi yağmalıyoruz. Kadrini bilmeden yağmalıyoruz. Böyle güzel dinimiz var, böyle kötü halimiz var. Cami dolusu insan bir çuval bir şey etmez. Beraber bir şey yapamazlar. Aralarında ihtilaf, aralarında çekişme, aralarında gruplaşma, aralarında dedikodu, aralarında gıybet, aralarında Allah ne yasak etmişse hepsi var. Allah ne emretmişse hepsi yok. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Yani bunu şeytan mı başardı bu işi? Kafirler mi düzenlediler? Nasıl oldu bilmiyorum. Allah'ın ne kadar yasak ettiği şey varsa kemaliyle mevcut. Bütün takımıyla böyle eksiksiz, A'sından Z'sine Allah'ın yasak ettiği her şey var. Ne ararsan bulunur, derde devadan gayri. Hepsi var. Allah'ın istediği şey, ara ki bulasın. Yok. Hadi bir takva ara. Hadi bir dürüstlük ara. Hadi bir fedakarlık ara. Hadi bir samimi arkadaşlık ara. Nerede? Nerede samimi arkadaşlar? Dervişlik, kardeşlik demek. İhvanlık demek. Tasavvuf, sevgi demek. Muhabbet demek. Saygı demek. Fedakarlık demek. Böyle bir şey varmış bir zamanlar. Masal gibi otur ki dedenin dizine anlatsın sana. Bir zamanlar böyle bir şey vardı evladım diye aksakalını efendim gözyaşlarıyla sulaya sulaya anlatsın ki böyle güzel bir şeyler vardı bir zamanlar diye. Dinle. La yezalu kavlu la ilahe illallahü yedfa'u sakatallahi anil ibad hatta iza nezelu bilmenzilillezi la yubaluna ma nakasa min dinihim iza selimet lehum dünyahum fekalu inde zalike kalallahu lehum kezeptum. Enes radıyallahu anh'den bir hadisi şerif ki bu hadisi şerifi mutlaka yazalım gönlümüzün efendim sayfasına, hiç unutmayalım. Buyuruyor ki Peygamber Efendimiz la ilahe illallah sözü, kelime-i tevhid, kelime-i tevhidimiz bu söz Allah'ın kızgınlığını kullar üzerinden def ede durur. Def eder durur. Kul la ilahe illallah dedi ki Allah'ın sahadı, gazabı gelmez onların üzerine. O la ilahe illallah onları korur. Allah'ın sahatı, gazabı, kızgınlığı, efendim, kahrı, ikabı, azabı, itabı kula gelmez. Neden? La ilahe illallah diyorlar. Ehli tevhid yani. Allah'ın varlığına inanmış, birliğine inanmış, iki demiyor, üç demiyor, çok demiyor. Allah bir diyor. Allah'a bağlılığı tamam, la ilahe illallah diyor. Tamam. Bu Allah'ın gazabını, kızgınlığını, kahrını engelleyen bir siperdir, bir maniadır. Kulu korur, kul bunu dedikçe Allah'ın kahrına, gazabına uğramaz demek yani. Bu sözün manası o. Ne zamana kadar? Bir zamana kadar ki hatta izâ nezelül bil menzilillezî lâ yubâlûne mâ nekaza min dînihim izâ selimet lehum dünyâhum. öyle bir noktaya gelinceye kadar ki dünyalıkları dosdoğru gidince, tıkırında gidince dinlerinden uğradıkları kayıplara aldırmaz duruma düşünceye kadar bu koruma devam eder. Ama dinim eksilirse eksilsin, dünyam yerinde ya, köşküm var ya, konağım var ya, arabam var ya, param geliyor ya, sıhhatim yerinde ya, göbeğim kocaman ya, keyfim tıkırında, her işimi yapmışım, oh çocuklar yetişmiş, ticaret hanemden gürül gürül gelir geliyor ama ahireti gidiyor, dini noksanlaşıyor. Hani sen sabah namazlarına gelirdin mübarek, ne oldu? Hani sen yatsı namazlarında her beş vakitte camimizde görünürdün, ne oldu? Hani sen bir zamanlar hayırlar yapardın, hani sen bizim toplantılara gelirdin, hani senin hanımın bayağı Müslüman bir hanımdı, hani senin çocuklar bizim Kur'an dersine gelirlerdi. Ya her şey değişti, ne oluyor? Hacı efendi sende mi yahu filan? Canım işte ne yapalım? Zaman sana uymazsa sen zamana uy. Uy da belanı bul. Uy da bul belanı. Zaman sana uymazsa sen zamana uy. Aç etekleri, aç göğsü, aç saçı, aç başı, ondan sonra tamam. Eskiden düğün olurdu. Ben hatırlarım. Ben çok yaşlı bir insan değilim. Gelinin yüzünü erkekler görmezdi. Evden gelin güveyin evine giderken, kendi evine giderken zaten başı örtülü. Allı ve pullu bir örtü örterler kalın. Gelinin yüzü görülmez. Duvağın üstünden allı pullu bir örtü örtülür. Bir de kimse görmesin diye çarşaf gererler kapının iki tarafına. Bir de gelin çıktı mı bir para saçarlar etrafa. Şangır, çocuklar parayı kapacağız, uğurdur, berekettir filan derken, 3 kuruş aldım, 5 kuruş aldım derken gelin de oradan fırt gider. Herkesin dikkati o tarafa dağılıyor. Yani gelin de oradan evine gider. Elhamdülillah namahreme saçının kılını göstermeden bu iş biter. Şimdi gelinin tuvaleti sırtından efendim kuyruk sokumuna kadar açık. Gavurları demiyorum, Avrupa'yı demiyorum. Türkiye'de bizim memleketimizin bir zamanlar efendim babaları şöyle şöyle olan insanların evlatları. Göğüs buradan açık. Kollar yok. Kumaş yetmediğinden mi? Değil. Kumaş olsa bile keserler orayı. 10 kat kumaş olsa gene keserler. Etek kısa. Veya uzun ama kenarı yırtmaçlı. Efendim bir güveyle dans eder, bir başkasıyla dans eder, bir başkasıyla dans eder. Onunla öpüştü şap resimler, bununla öpüştü şup resimler, onunla dans etti bilmem ne filan. Nerede kaldı Müslümanlık? Bu tam Fransızların düğününe benzedi. Tam İngilizlerin, Amerikalıların düğününe benzedi. Sen adın ne? John mu? Henry mi? Ne? Yani senin adın ne? Dinin ne? Akiden ne? İnancın ne? Orayı hiç sorma. Gusül etmesi gerektiğini bilmeyen insanlar var. Bilmiyor. İyi ki sorduğun zaman ben Müslümanım diyor. Onun da adı diline zor gelip de onu da unutanlar vardır. Evleniyor. Bizim hoca efendileri falan çağırıyorlarmış Şişli'den bilmem nereden. İşte onlardan duyuyorum ben de, beni hiç çağırmadılar öyle bir yere. Efendim duyuyorum ki nikah kıyacak. Hoca efendi diyormuş ki şu farzları biliyor musun? Şunları bilmiyorum. Sen bunları öğren, öyle nikahını kıyayım diyormuş. Gusülü bilmiyorlar hocam diyor. Evlenecekler, günüm gezecek ortalıkta. Böyle bir duruma düşmüş. Ama anası memnun, babası memnun. Bizim oğlan Amerika'da okudu. Aldı bir Amerikan kızı. Suadiye'de de bir köşkleri var. İşleri de iyi maşallah. Hiç aldırmıyor. Gene de la ilahe illallah da diyor. Çünkü almış bir hocadan bir ders, dervişim diye, la ilahe illallah da diyor. Bu la ilahe illallah onu korur mu? Hayır. Korumaz artık. Neden? Dininin noksanlaşmasından yüreği titremiyor. Dünyası tıkırında olduğu için. Onu söylüyor Peygamber Efendimiz. Bir daha söyleyeyim. Bu la ilahe illallah kelime-i tevhidi, bu mübarek kelam, bu mübarek söz Allah'ın kahrını, gazabını kullarının üzerinden çeker. Uğratmaz Allah'ın gazabına, ama öyle bir noktaya gelinceye kadar ki kul dünyalığı tıkırında olduğu zaman dininin noksanlaşmasına aldırış etmez duruma gelinceye kadar, o zaman artık la ilahe illallah korumaz olur. La ilahe illallah dese de sen ehli tevhid misin? Sen bu sözün ehli misin? Değilsin. O zaman Allah'ın kahrı, gazabı yağar. Bizim koca devlet-i aliyemiz bundan gitmiştir arkadaşlar. Biz ta şimdi işçi gönderdiğimiz yerlerden, şimdi petrol aldığımız yerlere kadar, efendim, Afrika'nın Sudan'ının aşağısından adını bilmediğimiz Kumor adalarından bilmem ne takım adalarına kadar, efendim, adına hutbe okunan bir ülkeyiz. Hala Kumor adasından adamlar gelmiş buraya. Kumor takım adaları, Afrika'nın doğusunda takım adalar. Adamların, onların da dünyadan haberi yok, bizim de. Al birimizi, vur ötekisine. Hiçbirinden farkı yok. Pabucun teki gibi bir sağ bir sol, ikisi birbirine eşit. O hala Abdülhamit Han adına hutbe okuyor. Ya Abdülhamit Han öleli şu kadar zaman geçti. Ölüye hutbe okumanın ne şeyi var? Nerede sizin birliğiniz, beraberliğiniz, işbirliğiniz? Amerika birleşti, 49 tane devlet, 49 yıldızlı bir bayrak koydu ortaya. Koca kıta bir devlet haline geldi. Avustralya birleşti, Hollanda bilmem şunu bunu bilmem ne, bir federal devlet haline geldi. Almanya birleşti, şu kadar efendim ayrı, Prusya Beyliği, Bavyera Beyliği bilmem ne bilmem ne, federal Almanya'yı kurdu. Rusya efendim birleşti, bizim Kırım'ımızı, Kafkasya'mızı, Türkistan'ımızı, efendim şeyimizi aldı. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği oldu. Allah'ın birliği emrettiği, kardeşliği emrettiği Müslümanlar parça parça. Kumor adalarında Abdülhamit Han adına hutbe okunuyor. Bizim de Kumor adalarının nerede olduğunu bilen baba yiğitlerimiz parmak sayacak, parmakla sayacak kadar az. Kumor adaları nerede? Ne bileyim, dünyada mı, ahirette mi? Afrika'da mı, Asya'da mı, Amerika'da mı? Amerika'da Müslüman var mı, yok mu? Müslümanın Müslümanla ilgisi yok. Halbuki Müslüman, Müslümanın kardeşi. Müslüman, Müslümanın yardımına koşuyor. İngilizleri Sudan'dan def etmek için biz Sudanlılara yardım etmişiz. Devlet-i Aliye zamanında. Şimdi de Somali'ye gıda yardım falan yapalım falan gibi bir şeyler, yavaş yavaş bir kıpırdanışlar var. Demek ki çalışırsak bir şeyler olacak. Kimseyi suçlamıyorum. Ama günahlarımızdan bizim mümin olmamız, la ilahe illallah dememiz, minarelerde eşhedü en la ilahe illallah diyelim, imamların, müezzinlerin bağırması çare etmemiş de birçok topraklar elden çıkmış da o topraklardaki kardeşlerimizin de malları, canları, karıları, kızları, özleri, namusları ne badirelere uğramış. Neden? La ilahe illallah dediğimiz halde ya Rabbi bu belalar başımıza acaba neden geldi? Bu hadisten geldi. Bu hadisi şerifin içindeki hakikatten dolayı o belalar geldi. Çünkü la ilahe illallah diyorsun ama la ilahe illallah'ın ehli değilsin. Çünkü dininden bir şey noksanlaştığı zaman aldırmıyorsun, dünyaya dalmışsın. Dünyalık yerinde olduğu zaman din olsun olmasın. Ne diyor şair? Süleyman Efendi diye birisi için şiir yazmış. Ayakkabısı vurmadığı zaman amma anmazdı Allah'ın adını. Ayakkabısı vuracak. Uf Allah'ım, aman ya Rabbi, ayağım, nasırım, Allah'ım, Allah'ım. Neden Allah'ım diyor bu adam? Nasırını vurdu ayakkabısı da ondan. Yoksa doğru düzgün bir dindarlığından değil. Ayakkabısı vurmasa Allah'ın adını anmayacak hale gelmiş. O şehitlerin torunları. Din bu nedir? Elif'i görse mertek sanıyor. Mertek nedir onu da bilmiyor millet şimdi. Eskiden Elif'i görünce mertek sanırmış. Şimdi mertek ne demek onu da bilmiyor. O hale gelmiş. Ama Greta Garbo'nun bilmem yaşını bilir, Brezilya takımının santrforunun adını bilir, efendim Macaristan'la Arjantin maç ettiği zaman golleri kimin attığını bilir, kaç sıfır yendiğini bilir, filanca kupayı kimin aldığını bilir, falanca artistin bilmem hangi hünerini bilir, evindeki bilmem hangi nane yediğini bilir. Gözünün rengini bilir, boyunun ölçüsünü bilir, belinin darlığını bilir, her şeyi bilir. Ama kendisine lazım olan şeyi bilmez. Anası babası da bir şey demez, çevresi de bir şey demez. Dünyalık tıkırında. Para kazanıyor. Mühendis bizim oğlan, doktor bizim oğlan, hariciyeci bizim oğlan. Dini ne haber, dini ne durumda? Dini ne durumda hocam? Yok öyle bir şey. Öyle bir şey olmadığı için problemi de yok. Dini olmayınca dini bir problemi de olmaz insan. Cepler delik, içinden para olmadıktan sonra mahsuru yok. Para olsa cebinden düştü dersin ama cep delik paraya ihtiyaç, yani cep delik olmuş olmamış mahsuru yok gibi oluyor. Bütün bu kadar sitemli sözlerin arkasından alacağımız ders şudur ki muhterem kardeşlerim, la ilahe illallahı dürüst söyleyelim. La ilahe illallah sözünün eri olalım, ehli olalım. Allah'a Müslüman kulsak, Müslümanlık diye bağlanmışsak güzel Müslümanlıkla kulluk edelim. Bizim dinimizdeki noksanlaşma ahiretimizin mahvının kırmızı işareti demektir, tehlike işareti demektir, tedbir alalım. Dünyalık insan ahiretine çalıştığı zaman dünyalık noksanlaşsa bile beis değil, mahsuru yoktur. Ama Allah dünyalığı da verir. İşin enteresan tarafı. Yani sen ahireti düşünsen, yok gözümde benim dünya, ölsem de gam yemem, hiç param kalmasa da aldırmam, sokaklarda da kıvransam beis yok, mahsuru yok, ben Allah'ın rızasını istiyorum, ahireti istiyorum deyince Allah bu sefer kapıları açıyor. Güldür güldür dünyalık da geliyor insana. Adamcağızın birisinin evinde bir bereket, bir bereket, bir hayır. Allah Allah. Bir hocaya gitmiş demiş ki, acaba bu istidraç mıdır? İstidraç mıdır? Yani senestedricuhum minahisula ya'lemun ve ümlilehum innekeydimetin buyuruyor Allah-u Teala Hazretleri Kur'an-ı Kerim'de. Derece derece istidracen Allah kafirin efendim şeyini döndürür, dolaştırır, ondan sonra onu mahva götürür. Acaba bu da bir insanın gafletinin emaresi midir, istidrak mıdır? Allah'a kulluğum kötü olduğundan böyle bir bolluk gibi görünüyor da ondan sonra başıma bir felaket mi gelecek diye. Eski insanların meseleleri bunlar. Şimdi bu yeni insanlar ne istidracı bilir, ne kerameti bilir, ne kahrı bilir, ne lütfu bilir. Gitmiş hocaya sormuş. Hoca demiş ki anlamak kolay. Bir hafta efendim ekmeğin üstüne yağ sür, sokakta ye, gel. Bir hafta sonra gene gel demiş. Cuma günü gene gel. Bir hafta sonra gelmiş. Nasıl demiş, azaldı mı evindeki bereket? Yok demiş. Azalmak ne? Daha beter arttı. Yağıyor böyle her yerden Allah'ın lütfu, rızkı, nimeti. Anlayamadım bu işi hocam demiş. E demiş, ben sana ekmek ye sokakta dedim. Yemedin mi? E yedim. Nasıl yedin? Anlat bakalım. Efendim demiş, kul hakkı göz görmesin, şey yapmasın diye saklayarak yedim. Kimsenin olmadığı yerde. Hak bir ısırdım, gene sakladım, öyle yedim. Kırık dökmemeye dikkat ettim. Şurama bir mendil koydum. Efendim gene böyle çok dikkat ederken bir keresinde şöyle bir ısırırken bir ekmek kırığı birazcık sıçradı, toprağa düştü. Araya araya bir hal oldum, bulamadım da orayı böyle taşla çevirdim, taş böyle sıra sıra taşlarla bir daire yaptım ki kimse şeyin üstüne basmasın diye. İşte bir o kırığı düşürdüm, başka kırık düşürdüğümü de bilmiyorum, kimseye de yediğimi de göstermedi. Git demiş, git, sana Allah'ın bu lütfudur bu nimetler, çünkü sen edepli bir kulsun da ondan geliyor. Eğer edepsiz olsaydın, başkasına göstere göstere ekmek yediğinden, etrafa kırıklarını döktüğünden, basıldığından, hürmetsizlikten, çünkü ona hürmet etmek lazım, hürmet etmediğinden başına o dertler gelecekti, rızkın da azalacaktı, gelen varidat da kesilecekti demiş. İşte biz de Allahu Teala Hazretlerinin yolunda yürürsek Allah dünya ve ahireti de verir. Yani dünyayı da verir. Çünkü rızık Allah'ın razaklığının garantisi altındadır. Rızkı o veriyor. Sen Allah vermese ne yapsan rızkı elde edemezsin. Peygamber Efendimiz hadisi şerifte buyurmuş ki, sabahleyin benim oturup zikirle, Kur'an'la, ilimle, irfanla meşgul olmam, ufukları dolaşıp rızık aramamdan bana daha çok rızık celbedicidir. Buyurmuş bir hadis-i şerifinde. Ha, demek ki iki insan var. Birisi sabah namazından sonra oturup ilim dinledi, Kur'an okudu, tesbih çekti filan. İbadetini yaptı güneşin doğma vaktinde, işrak vakti gelinceye kadar. Ötekisi de aman pazarın keyfini kaçırmadan varayım, ticaretimi yapayım. Pabucunu kaptığı gibi gitti. Alışveriş, ticaret bilmem ne vesaire filan. O ticaretini düşündü, bu da ibadetini düşündü. Şimdi Peygamber Efendimiz buyuruyor ki bu oturan kimsenin efendim kazandığı rızık ufukları dolaşarak, afakı dolaşarak rızık arayan öteki insanın kazanacağı rızıktan daha fazladır diyor hadis-i şerifte. Bilen bir kimse, selahiyetli bir kişi, selahiyetli bir ifade olarak o daha çok rızık celbeder diyor. Demek ki Allah yolunda yürüdün mü Allah seni yuvasındaki kuş yavruları gibi besler. Besler mi? Besler. Kadir. Rızkı gönderir, bahaneler icat eder, ihsan eder, ikram eder. Sen Allah yoluna aykırı aykırı gittikçe başına felaketler ya. Kadının birisi geldi, geçen seferlerde de söyledim. Bizim efendi biraz moralini bozdu, huyunu değiştirdi. Efendim, yanlış yollara saptı. Şöyle etti, böyle etti. Bir efendim haram malzeme satma dükkanı açtı. İçki dükkanı açtı filan. Büyük felaketler. Ondan sonra içki dükkanı bir gece soyguna uğramış. Şusu busu her şeyi soyulmuş. Neden ya Rabbi bu benim başıma geldi? Allah niye bunu benim başıma getirdi diye isyan ediyor dükkanın sahibi. Hanım da demiş ki Allah'ın yolunda gitmediğinden. Ceza doğrudur. Allah yolundan gitmediğinden Allah öyle ceza verir. Ya oradan verecek ya başka yerden verecek. İnceldiği yerden kopar bu iş. Neresi zayıfsa oradan patlar gider. Ya kendi bedeninde bir hastalık verir. Ya dükkanı yağmaya uğrar. Ya yangında yanar. Ya çocuğu asi olur. Ya hastanede verir. Ya bilmem nerede verir. Ya hapishanede soluğu alır. Gider. Allah'ın yasak ettiği şeyde hayır yoktur. Allah'ın helal kıldığı, tavsiye ettiği şeyde de zarar yoktur. Bunu Müslümanın artık anlaması lazım. Kafire bile anlatırız da Müslümanın haydi haydi bilmesi lazım. La ilahe illallah sözünü doğru diyelim. La ilahe illallah sözünün ehli olalım. Dinimizin seviyesinin nasıl gittiğini ibresinden, saatinden, kontrol saatinden kontrol edelim. Arabayla giderken arabanın deposunda benzin kalmadı, kırmızı yanmaya başladı. Aman benzinciye ne kadar var, oraya kadar beni götürebilir mi, depoyu dolduralım diyorsun. Peki ahiret ibresi günaha doğru gidiyor, cehenneme gidecek gibi bir durum görürsen niye tedbir almayasın? Almamız lazım. İşte o tedbirleri alalım, o mantıkla çalışalım. Ya benim dünyalığım bugün yerinde, elhamdülillah para kazandım ama ahiretim ne alemde? Allah'a yararlı bir iş yapabildim mi? Bu kazancım helal mi? Yarınım için efendim, yani ruz-u mahşer için, ahiret için efendim bir güzel çalışma ortaya koyabilmiş miyim filan diye bu hesabı da yapalım muhterem kardeşlerim, aklımız varsa. Üçüncü hadisi şerif: La yezalun nasu bi hayrin ma lem yetehasedu. Üçüncü hadis-i şerifi okuyalım. Ondan sonra keselim. Çünkü herkes buram buram şakaklarından terliyor, görüyorum. Bu hadisin bir tanesi de yeter insana. Muhterem kardeşlerim, insanı bir söz kurtarır, cennete sokar. Bir hadis-i şerife sımsıkı sarılsa insan, şu hadis yeter bize. Bir hadis-i şerif yeter. Kulillah sümmestekim. Yeter bu nasihat. Allah de, sonra da soru olur. Yeter. Uzun ciltler, kitaplar okuyup böyle bilmem şey yapma lüzum yok. İnsanın kalbi safi oldu mu, sırat-ı müstakimde her işini Allah'ın rızasına uygun düşüne düşüne yaparak yürüdü mü cenneti bulur. Yani iş lafın çokluğunda değil. Meselüllezine hummilü tevrate sümme lem yahmiluha kemeselil himari yahmilu esfara bi'se meselül kavmillezine kezzebu bi ayatillah vallahu la yehdil kavme zalimin. İnsan bir sürü bilgiyi bilse, Allah'ın yolunda gitmese, neye benzer? Sırtına kitap yükletilmiş merkebe benzer. Bir sürü bilgi var sırtında, merkeplikten kurtulamamış. Merkep. Ne kötü bir benzetme. Ya Taberi tefsiri, Kurtubi tefsiri, efendim bilmem filanca hadis kitabı. O hayvanın merkepliğine onun bir faydası yok. O alim olmaz. Onu medreseye şey yapmazlar. Bitti o. Merkeplik devam ediyor. Onun için bilgi çokluğu esas değildir. Bildiğini tatbik etmek esastır diye hadis eder. Biraz lafı uzattım ama mühim olduğu için uzattım. Kusuruma bakmayın. La yezalun nasi bi hayrin malem yetehassedu. Üçüncü hadis-i şerif. İnsanlar daima hayır içinde devam eder dururlar. Birbirlerine haset etmedikleri müddetçe. Yani bu sözün şöyle çevrilmiş şekli nedir? Birbirlerine haset ettiler mi gider. Hayır, bereket ortadan kalkar gider. Tabi buradaki insanlar geneldir. Dünya üzerindeki ne kadar insan varsa haset etmeden yardımlaşarak yaşarlarsa başarılı olurlar. Birbirlerine haset ederlerse hayır bereket gider demek. Müslümanın en çok sakınması gereken huylardan birisi haset duygusudur. Haset, kıskanmak duygusudur. Efendim bu haset duygusu insanın başka ibadetlerden kazanmış olduğu sevapları da berbat eder. Onlar da yakar bitir. Namaz kılmış, oruç tutmuş, hacca gitmiş, ömre yapmış, Ramazan'da itikaf etmiş. Onlar da gider haset ettiğinde. Haset olmayacak insanın kalbinde. Kıskançlık olmayacak. Hasetle şey yapmayacak. Birbirleriyle hasetleşirlerse o zaman hayırdan mahrum olurlar. Şerlere uğrarlar. Sevapları gider. Birlikleri, beraberlikleri gider. Efendim mahvu perişan olurlar. Şimdi bir şehirden gelmiş bir grup arkadaşım oradaki rekabetten bahsettiler. Bu hadis-i şerif karşımıza çıktı. Haset. Haset hadisi çıktı. Müslüman Müslümana rekabet etmez, haset etmez. Onun hayırını kıskanmaz. Kıskanırsa oradan bir hayırlı iş çıkmaz. Müslümanlar birbirlerine haset ederler, yerler bitirirler. Atı alan Üsküdar'a geçer. Onlar artlarından baka kalırlar. Müslüman Müslümana haset etmeyecek. Müslüman Müslümanın hayrını isteyecek. Daha çok versin Allah diyecek. Daha çok versin. Haset. Şeyh Sadi'nin sözü güzel. Diyor ki hem ginanra razi kerdem meger hasudra. Herkesi hoşnut ettim hayatımda. Becerdim bu işi. İnsanların gönüllerini almasını. Hasetçiyi memnun edemedim. Çünkü o bendeki nimetin zeval bulmasını istiyor. Başka türlü içi rahat etmiyor. Ya ne istersen alayım. Sendeki gitsin senden. Sen mahrum ol. Bunu istiyor. Sen bu güzel duruma geldin, bu mevkiye, bu makama geldin, bu başarıyı elde ettin, bu paraları kazandın, bu evler, bu bahçeler, bu köşkler kuruyor, titriyor. Efendim, sana da versin Allah. Yok, sendeki gitsin. Sendeki gitsin, dayanamıyorum ya. Senin iyi durumana dayanamıyorum, sendeki gitsin. İşte haset bu. Haset bu. Haset çok kötü bir huydur. Cemiyetleri mahveder. İyi şeylerde haset olur, gıpta derler ona. Mesela birisine Allah ilim vermiş, ilmini herkese anlatıyor. Gıpta et, ah Allah bana da ilim verse de, efendim ben de böyle anlatsam, ben de sevap kazansam de. Ama Allah ona aklına bunaklık versin, o ilmini unutsun, o insin aşağı. Bu tarzda olmaz da, yani onun kötülüğünü istemekle olmaz da, Allah birisine ilim vermiş, ne güzel maşallah, ne alim kişi, ne faziletli kişi, Allah bizim evlatlara da nasip etsin, bize de nasip etsin, tamam bu gıpta, bu iyi. Allah birisine mal vermiş, mübarek açmış kesenin ağzını, ona yardım ediyor, buna yardım ediyor, fakirler memnun, çevresi memnun, akrabası memnun, efendim yanında çalışanlar memnun, herkes iyi, tamam buna gıpta edilir. Bu iki kimseye haset edilir diyor Peygamber Efendimiz hadis-i şerifinde. Bunun Türkçesi gıpta demek artık. O haset değil. Çünkü onun kötülüğünü istemiyor. Kendisi de iyi olmak istiyor. Bu normal. İnsanın kendisinin iyi olmasını istemesi güzel. İyilikleri isteyecek. Ben de iyi olayım diye örnek alıp iyi olmayı istemek uygun. Ondaki olmasın. Ona çelme takayım. O ilerlemesin. Futbol oynarken ötekisi gole doğru gidiyor. Gençlerden misal verelim. Efendim bir çelme takıyor. Gol atamasın diye. İşte onun gibi oluyor yani. Allah

بيدك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي فترزق من تشاء بغير حساب صدق الله العظيم سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين آمين. ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين آمين. أما بعد فيا ربنا يا ربنا يا رب العالمين دعاء لرمزي إبادت لرمزي نماز لرمزي نياز لرمزي مذاكرهي علمي حديثimizi sair ibadet ve taatlerimizi, zikirlerimizi, tesbihatımızı kardeşlerimiz tarafından okunmuş olan 3 adet Hatmi Kur'an-ı Kerim'i ve çekilmiş olan 70 bin kelime-i tevhidi lütfunla kereminle kabul eyleyip ah seni kabul ile makbul eyle ya Rab. İkramına, ihsanına, lütfuna, keremine, rahmetine vesile eyle ya Rab. Bunların okunmasından, yapılmasından hasıl olan ücür-ü mesubatın mislini evveden ve hasreten Peygamber Efendimiz'e hediye eyledik. Şu anda vasıl eyle ya Rabbi. Amin. Peygamber Efendimiz'in şefaatine cümlemizi nail eyle ya Rabbi. Amin. Onun cümle âlinin, pâk ashabının ve cümle etbaının ve ahbabının ruhlarına da ayrı ayrı ikram eyle. Amin. Sair enbiya ve mürselin ve cümle evliya Allah ve mukarrabinin ruhlarına ve hasreten ümmeti Muhammed'in hakiki mürşitleri olan verese-i enbiya, ulema-i muhakkikin, saadat ve meşayit-i rukaliyemizin ruhlarına hediye eyledik vasıl eyle ya Rabbi. Amin. Bu hatimleri okuyan kardeşlerimiz kimlerin ruhları için okumuşlarsa, bu kelime-i tevhidi çeken kardeşimiz neler murad etmişse, onların, o kişilerin ruhları için ve bizim amin diyen kardeşlerimizin, sahip ihvanımızın, sevdiklerimizin, yakınlarımızın, ahirete göçmüşlerimizin ruhları için ayrı ayrı hediye eyledik. Vasıl eyle ya Rabbi. Bu beldelerin fatihlerinin, gazilerin, şehitlerin, mücahitlerin ruhlarına, ashab-ı hayrat-ı hasenatın ruhlarına, kendisinden feyiz aldığımız büyüklerimiz, hocalarımız, kitaplarını okuduğumuz mürşitlerimizin ve hasreten Gümüşhaneli hocamızın ve Mehmet Said Kotku hocamızın ruhuna hediye eyledik. Vasıl eyle ya Rabbi. Cümlesinin kabirlerini şu hediyelerimizle pürnür eyleyip ruhlarını mesrur eyle ya Rabbi. Makamlarını âlâ eyleyip derecelerini yüksek eyle ya Rabbi. Bizlere de dünya ve ahiretin hayırlarını ihsan eyle ya Rabbi. Okuduğumuz Kur'an-ı Kerim'in şefaatine bizleri nail eyle ya Rabbi. Kur'an-ı Kerim'in hakiki ehli olmayı bizlere nasip eyle ya Rabbi. Kur'an-ı Kerim'in içindeki ahkamına bizleri uymayı nasip eyle ya Rabbi. Ömrümüzü senin emirlerini tutup yasaklarından kaçınıp sevdiğin yolda geçirmeyi, salih ameller işlemeyi bizlere nasip eyle ya Rabbi. Bizlere tevfikini refik eyle ya Rabbi. Ya Rabbi bizi nefse şeytana uyanlardan eyleme. Bizi dünyanın fani lezzetlerine takılıp ahireti unutanlardan eyleme. Ya Rabbel alemin yolunda daim zikrinde kaim eyle. İnsanların şaşırdığı, bozulduğu, dinden uzaklaştığı şu devirde imanımızı sakla ya Rabbi. Bizi sevdiğin mümin kullar olarak yaşat ya Rabbi. Ya Rabbel alemin. Cümlemize marifetini, muhabbetini ihsan eyle. Din-i mübini İslam'a güzel hizmet eylemek şerefiyle bizleri şerefyab eyle ya Rabbi. Peygamber Efendimizin sünnet-i seniyyesine en güzel tarzda ittiba eyleyip şehitler sevaplarını kazanmayı bizlere nasip eyle ya Rabbi. Amin. Evlatlarımızı, nesillerimizi, zürriyetlerimizi de yoldan şaşırma ya Rabbi. Amin. İmandan sonra küfre düşürme ya Rabbi. Amin. Kabulden sonra reddetme ya Rabbi. Amin. İzzetten sonra zillete düçar etme ya Rabbi. Amin. Dünyanın ve ahiretin bildiğimiz bilmediğimiz her türlü hayırlarına cümlemizi nail eyle ya Rabbi. Amin. Dünyanın ve ahiretin bildiğimiz ve bilmediğimiz her çeşit şerlerinden cümlemizi mahfuz eyle ya Rabbi. Amin. Cümlemize helal ve pak ve tıyıp kazançlar, kesipler nasip eyle ya Rabbi. Amin. Haramlardan bizi koru ya Rabbi. Amin. Helallerinle bizleri perverde eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbel Alemin, ömürlerimiz hitama erdiğinde Kur'an-ı Kerim ile imanı kamil ile dilimizde senin zikrin, gözümüz cennetteki makamlarımızı görür halde Resulullah'ın cemalini müşahede ede ve buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu diye İman-ı kamil ile ruh teslim etmeyi bizlere nasip eyle ya Rabbi. Amin. Okuduğumuz Kur'an-ı Kerimleri kabirde bize yoldaş ve enis eyle ya Rabbi. Amin. Kabirden kalktığımızda Peygamber Efendimizin divaül hamdi altında bizi böylece haşru cem eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbel Alemin, Peygamber Efendimizle cennete dahil olmayı bizlere nasip eyle. Amin. Mahşerin sıkıntılarından bizleri mahfuz eyle. Amin. Arş-ı Âlâ'nın gölgesinde gölgelenen bahtiyarlar zümresine aramızdaki muhabbetler ve zikirler, tesbihler dolayısıyla bizleri dahil eyle ya Rabbi. Amin. Ve bi hürmeti esrar-ı suretil Fatiha.